bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. Dni bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. Na to miejsce tu jestem, tu byłem i tu będę. Fotografię tych wspomnień kolekcjonuję serce. Pamiętam, gdy oczy pierwszy raz ujrzały świat. Mam tą miłość, dziękuję za życie i za start. Chcę przeprosić za wszelkie przykrości, przepraszam, zawsze byliście przy mnie, gdy los figle płatał. Kiedy łzy mego smutku spływały po twarzy, mogłem liczyć na pomoc, by iść dalej i marzyć. Myślę zawsze o was i wiem, to nie są tylko słowa. Jaki trud włożyliście, by na człowieka mnie wychować. Pierwsze kroki i uśmiech to wszystko dla was, jak nagroda, która rodzicom wszystko wynagradza. Dziś dorosłem i widzę życie w nieco innym świetle. Nie dziecinne, bez troski, ale wypełnione szczęściem. Bo wiem, że ten czas, w którym dorastałem, wiem, że był pełen miłości, za co kocham was wielce. Bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. I bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. Idę dalej, rok 2001, kawałek, inspiracja EKP, to dzięki nim się zajarałem. Pierwszy mikrofon Szura, pierwsza nazwa Jakuza. Dzisiaj koncert daje to całym klubem, bo ja własne bity na wróci lub się plastik czysty. Później sonar, sample, fade outy i FX-y. Każdy tekst był czysty, bez doświadczeń życia. A jak rodzic przyłapał na paleniu, to był przypał. Teraz praca, choć ta zajawka ciągle płonie w sercach. Po 9 latach mogę słuchać tego, mówiąc ekstra. Pasja, pamiętam te koncerty w graffiti. Co niedzielę rap sesja w Radiu Centrum, hity. Dzisiaj raper, produkcję pozostawiłem lepszy. Widzę tłuste czaić, kto te potrawy dopieprzy. Przyrządził ze smakiem i z głosem zestawił, a ten beat jest niebezpieczny i mógłby cię zabić. Trzecia płyta, masz ją w ręku, to kawałek plastiku. Gdy odpalisz ją na sprzęcie, dam ci siłę kolorytu. To nasz pot na ścieżkach, z miłości do rapu, a progresja do poziomu artystom znanym światu. Moje dni bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. Moje dni bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. Bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość. I bardzo często, jak nocą jest ciemno, mówi głos, co jest wewnątrz. Dasz radę na pewno, o macku, jak większość, z nadzieją, że biegnąc odzyskam to szczęście, co zabrała mi przeszłość.